Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, det viser sig jo nu, at der var én person, der støttede Lars Løkke Rasmussen, da han i fredags på sit skæbnemøde med Venstres 23 mand store forretningsudvalg var i Brejning ved Vejle. En mand støttede Lars Løkke, og det var Lars Løkke. Det kan man læse i et mødereferat, som Venstres lokalformand på Lolland, han hedder Benny Damgaard. Det har han siddet og lavet efter mødet og sendt ud til sine medlemmer, og så er det så af forskellige ukendte veje havnet i Ekstrabladets besiddelse. Det er altså et ret interessant mødereferat, fordi hele det der møde, der var to møder. Først var der forretningsudvalgets møde om fredagen, og så var der hovedbestyrelsesmøde om lørdagen. Og de to møder vil jo gå over i Venstres historie, og derfor også i dansk politiks historie. Så alt, hvad der kommer frem af, hvad der foregik inde bag de her lukkede døre, det er jo klart, det har jo en interesse. Løkke ville jo have fremrykket landsmødet og fået et helt landsmøde på et tidligere tidspunkt, for det har jo givet ham mulighed for at holde en, vil jeg gå ud fra, hvis jeg kender ham ret, en tale af Fidel Castroske tidsdimensioner. Men det var jo så hele partiet, undtagen Lars Løkke selv, der synes det var en rigtig dårlig idé. De ville hellere bare have et ekstraordinært landsmøde med et punkt på dagsordenen, nemlig skal vi skifte formanden ud. Og det ville Løkke så ikke finde sig i, og dagen efter om lørdagen, da hovedbestyrelsen sad sammen med Løkke, hvor han jo ikke kom lidt for sent, der gik han jo ud af bagdøren og kørte væk i sin bil. Men altså, det her mødereferat vil jeg gerne lige dvæle lidt ved, fordi det er jo ikke kun det her med, at Lars Løkke var den eneste, der støttede Lars Løkke. Det kan jo forklare måske, hvorfor han tog fusen på alle og trak sig, inden der havde været landsmøde. Løkke, det troede jeg i hvert fald ikke selv. Jeg troede aldrig, Løkke ville gå så hurtigt. Jeg troede, han ville tage den hele vejen til målstregen på hvad end landsmøde der skulle være. Men det gjorde han ikke, og det er måske, fordi han var virkelig helt isoleret i sit parti, da det virkelig galt. Men der står også andre spændende ting, synes jeg, i mødereferatet, der faktisk kun er en side lang. Og det er for eksempel Claus Hjort, der lykkedes så at gå ud af døren. Så er der en anden, der skal lede møde. Og Claus Hjort skulle efter reglerne have overtaget ledelsen af mødet, skriver Benny Damgaard, mødereferenten her, i referatet, som Ekstrabladet har. Men det afslog Claus Hjort med, citat, krasse udtalelser, hedder det, som ikke tåler gentagelse her. Det er jo altså lidt spændende, hvad der er røget over bordet der. Claus Hjort var jo Lars Løkke Rasmussens tro væbner i hele forløbet. Det har han jo altid været ved den siddende formand. Her gik det så galt for Løkke, og det er det så også gjort for Claus Hjort. Og så står der noget nede i bunden af mødereferatet, for efter at det hele var slut, og Kristian Jensen går ud på en parkeringsplads, og jo er ked af det og berørt af, at han ikke kan blive formand, det var det, han havde håbet på i så helt utrolig mange år og regnet med, Så aftaler man, at Jakob Ellemann skal gå ud efter ham og tale med pressen. Og det er så, fordi han er politisk ordfører. Men, understreges det her i mødereferatet, han må ikke komme ind på, om han er formandskandidat, når han udtaler sig til pressen. Det synes jeg også er lidt til historieskrivningen interessant, fordi det offentligheden hørte, da Jakob Ellemann mødte pressen, det var jo, at nu skulle der ro på. Nu skulle han kigge ud over fjorden, han skulle gå med hunden, og så skulle der lige ro på i noget tid. Og derfor er det måske lidt interessant, at man allerede, inden han går ud og møde med hovedbestyrelsen, bliver pålagt egentlig ikke at sige noget som helst om, at han er formandskandidat. Der må have ligget et eller andet. Måske havde man en lille fornemmelse af, at der var noget, der rumlede i hans indre. Men nu er det i hvert fald officielt. Han er kandidat til at blive Venstres næste formand, og han har alt, hvad der kan krybe og gå i ryggen i Venstre. Og han har også indspillet, har han fået tid til, en video, hvor han annoncerer sit formandskandidatur. Den blev lagt på Facebook i går aftes. Og lad os lige høre en lille bid fra den. Alle ved, at Venstre har været ude i et stormvejr. Men med enhver afslutning følger også muligheden for en ny begyndelse, for en frisk start. Jeg hedder Jakob Ellemann Jensen, og jeg ønsker at stå i spidsen for Venstre og for det borgerligt liberale Danmark. Derfor stiller jeg op til formandsposten i Venstre. Ja, for det første er det jo interessant egentlig, når man lige stopper og tænker, det er, at han overhovedet har fået lavet en video. Fordi et af de store stridsspørgsmål på møde i weekenden med Lars Løkke, det var jo faktisk, at Venstres forretningsudvalg fratog ham muligheden for, Lars Løkke, at bruge partiapparatet til på en eller anden måde at føre valgkamp som formandskandidat. Han måtte heller ikke have taleskriver eller noget tilknyttet. Her er der så en video med Jakob Ellemann. Jeg ved ikke, hvem der har optaget den, om det er nogen nært bekendt eller nogen andre nogen. Og jeg ved heller ikke, hvem. Han kan jo også have skrevet det hele selv. Men det synes jeg, alene det, at der er lavet en video med Jakob Ellemann, når nu Løkke, han ikke fik lov til at bruge noget partiapparat til at føre formandskandidats valgkamp for sig, så er det lidt interessant. Men måske lidt endnu mere interessant, det er jo selvfølgelig, hvad han står for. Han har desværre takket nej til at være med hos mig her i eftermiddag. Men vi ved jo trods alt noget, for han har udtalt sig til andre medier. Han har annonceret sit kandidatur i Jyllandsposten i dag. Og her siger han jo selvfølgelig, det der er mest opsigtsvækkende, er jo, at han kaster Lars Løkke Rasmussens tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet ud på historiens møding. Og så siger han også noget om udlændingestramninger. Han siger, at der ikke umiddelbart er behov for at lave flere udlændingestramninger lige nu. Det kan godt opstå, men lige nu kan han ikke se noget behov for det. Det er da interessant nok, men hvad ellers? Det er jo selvfølgelig noget, som vi gerne ville have spurgt ham om, og det kunne ikke lade sig gøre. Til gengæld så har jeg jo så bedt, at nogen må jo have en idé om det, og hvem skulle kunne vide det bedre end lokale venstre folk rundt omkring i landet. Jeg har bedt en af mine reportere om at ringe rundt og høre, om de ved, hvad Jakob Ellemann, denne her meget populære kandidat, den eneste mulige kandidat, må vi forstå, hvad han egentlig står for politisk. Jamen, jeg tror, han går ind for at samle venstre, og så venstre, og så blå blok. Ja. En borgerliberal politik. Hvordan tror du, han vil gøre det? Det vil han gøre ved... Hvordan han vil gøre... Ja, det er jo et stort spørgsmål. Hvordan han vil gøre, det vil han gøre ved at... Det vil han gøre ved et bredt samarbejde. Det ved jeg ikke. Altså, ret firkantet liberal politik, men så er der altid nuancer, og det er så dem, at den kommende formand og næstformand jo skal ligesom lave en retning for... Og det er jo der, vi er lidt usikre på, hvor står Jakob Jens, eller Jakob Ellemann henne jo. Det regner det med, at vi finder ud af. Jamen, så han er ikke højreorienteret, heller ikke meget venstreorienteret, men han er også indstillet på at arbejde sammen med dem, der kan arbejde sammen. Og jeg tror ikke, han synes, det der med lavkage er sådan noget, der skal gentage sig. Han kan jo godt gå ind for en stram udlændingepolitik og tale pænt og udlænge alligevel. Hvis han tror, at Støjberg med, så går jeg ud fra, at de har aftalt nogle spilleregler ind, så at de ikke står op og peger hver sin retning efterfølgende. Jamen, det kan jeg ikke rigtig svare dig på på nuværende tidspunkt, okay. Hvad politikken er. Men altså, jeg tror og håber på, at det kommer til at gå fremad nu. Jamen, han er jo meget liberal, og... Det, jeg er helt sikker på, at han går ind for, det er, at vi skal skabe ro i Venstre, og vi skal komme videre, og vi skal til at lave noget politik. Vi skal til at lave noget politik. Det, altså, jeg vil sige en kort opsummering af, hvem var det, vi hørte? Det var Tage Rækby fra Lemvigegnens Vælger- og Kommuneforening. Så var det Mette Marie Thomsen fra Holstebro, kommuneforeningsformand i Holstebro. Svend Hasselriis. Også formand, og det er så i Halsnæs, og så Vibeke Møller Jensen, næstformand for Venstre i Bornholm. Det var de her fire stemmer, vi hørte. Og en lille plinklyd imellem. Og jeg tror godt, vi kan opsummere dem til, at det ved de faktisk ikke. Men der er jo noget med den lavkage måske, var Sten Hasselriis bud. Han er nok ikke så meget lavkage. Det er jo interessant, fordi Inger Støjberg har jo meldt sig som at være parat til at være næstformand. Og der er jo noget der, der skal... Ja, man kan selvfølgelig sige, at de supplerer hinanden godt, fordi den ene er udlændinge... jeg vil ikke bruge det ord, det der slapper. Men altså en, som ikke går meget op i at stramme udlændingepolitikken hele tiden, det må man jo sige, det er Inger Støjberg jo kendt for at være en hardliner på det område. Og hvis hun bliver næstformand, og formanden her allerede nu har sagt, at der ikke lige er behov for flere stramninger, så er der jo et eller andet interessant, der kan opstå i det der spændingsfelt. Inger Støjberg ville heller ikke være med hos mig her i eftermiddag. Men heldigvis er der jo mange, der er medlemmer af Venstre. En af dem er Søren Steen Andersen. Du er endda borgmester i Assens. Velkommen til programmet. Tak. Vi har jo forsøgt at ringe til rigtig mange venstrefolk. Vi vil gerne have snakket med hovedpersonerne selv her i programmet, men du vil jo gerne være med. Altså, hvad forventer du dig af Jakob Ellemann, hvis han som alt i hele verden tyder på, bliver Venstres næste formand? Hvad står han for? Han står... Der er to ben i det her. Det ene, det er jo det organisatoriske og det samlende og det med samarbejdet. Altså, at man samler sit parti og at man kan samarbejde med de partier, vi gerne vil samarbejde med. Og på det andet ben, det er jo så indholdet. Det er politikken. Og det er klart, at Jakob Ellemann står for mig at se i hvert fald for nogle af de borgerlige dyder og liberale dyder, vi har med velfærd og valgfrihed, og at skatter ikke skal eksplodere, og man ikke skal lade sig forlede til at lave politik på ja, det der ser ud til at tegne sig et billede af nu, ikke også med den socialdemokratiske regering, med at man for eksempel vil lave nogle, noget symbolpolitik, sådan lidt over i det gamle proletar-Danmark, for ligesom at genopleve det med arveafgifter, der skal hæves og alle mulige andre ting. Det kommer vi jo til at forholde os rigtig meget til, som en borgerlig opposition nu skal arbejde med. Alle de der ting, ja, hvor man har været ude at sige det. Og så vil jeg så lige sige omkring det her. Altså, har du et klart billede af, hvad han vil? Hvorfor spørger helt firkantet? Ja, jeg har et billede af, hvad han vil, men han har jo ikke været ude at sige en hel masse om, hvad han vil, fordi han har været for det første med minister og skulle passe sit ministerområde. Det er jo det, vi senest kender ham fra. Og forud for det kender vi ham fra at være et ordfører, og der har han skulle fremføre Venstres synspunkter. Det, man er blevet enige om i Venstregruppen og i Venstres folketingsarbejde, at man går ud med og går ud og svarer omverdenen med fra klokken 6 om morgenen til klokken 24 om aftenen. Det er det, vi kender ham for. Så skal han jo finde sin stil, og den er jeg sikker på, at han skal finde. Det er der også andre forud for ham, der har gjort. Og det næste, jeg vil sige, nu fylder alt det her med indvandring utrolig meget. De fleste mennesker i Danmark er faktisk enige om, at vi gider ikke have kriminelle indvandrere til, og de skal jo ikke behandles behørigt og straffes, eller hvad de skal, når de ikke opfører sig ordentligt. Der er ikke så mange kalorier tilbage i den historie, som der har været en gang, da der var en meget slap forholde sig til indvandring. Nej, men det er jeg med på, Søren. Og det tror jeg sådan set, at han har et meget balanceret synspunkt på. Ja. Og det samme med Inger Støjberg, fordi man kan sige, nu hun så bragt ind i debatten også i forhold til at være næstformandskandidat. Forventer du, hvis Støjberg bliver, undskyld jeg lige, Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, undskyld jeg afbryder dig så ubehøvligt. Forventer du egentlig, at Støjberg og den linje, hun har stået for i omkring udlændingepolitikken, at den vil blive skruet ned for med Jakob Ellemann som formand? Jeg forventer at fortsætte en fast og fair udlændingepolitik, som skal være i ganske, altså hvor fornuften råder. Så forventer jeg, at det vi slipper for, det er symbolpolitikken og alle de der mærkværdigheder, som man engang imellem måske også har gået med til, fordi at man skulle være enig med Dansk Folkeparti om, hvad man gjorde. At være minister på Dansk Folkepartis nåde, det har flere gennem tiden jo vist, at det er ikke det nemmeste. Og der skal man høre efter, hvad vi har sagt, ellers så bliver man jo fældet dagen efter klokken 10. Okay. Og det har jo også været en del af historien, og det har jo også farvet os. Og det løsriver vi os lidt fra ved det. Nu er vi jo dog ikke en regering lige nu, desværre. Det kommer vi til at blive igen. Og så skal vi jo selvfølgelig finde vores egen ben igen. Der, hvor jeg også synes, Venstre står i forhold til det her. Ikke? Det er godt. Søren Steen Andersen, jeg ringer af og siger dig tak, fordi at der var en i Venstre, der rent faktisk havde lyst til at tale om formandens linje. Undskyld, formandskandidatens linje, skal jeg huske at få det hele præcis. Når han jo heller ikke selv ville. Tusind tak, fordi du var med. Vi har alle forudsætningerne for fremgang igen. Så tak for det. Det var så lidt, du. Ha' det godt. Hej. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, og nu skal vi til noget ganske, ganske andet, om end det stadig er politik. Der er nemlig et hul i statskassen på 3,5 milliarder kroner, og det er alt sammen den tidligere regerings skyld. De havde nemlig gået og drysset ubetalte regninger ud over hele Finansministeriet. Og det var jo sådan set aldrig blevet opdaget, hvis det ikke lige havde været for Nicolai Wammen, der kom ind ad døren og bestilte et ekstraordinært kasseeftersyn. Sådan lyder historien. Lad os også lige høre, hvordan Nicolai Wammen, den nye finansminister, på et pressemøde i sidste uge tegnede konturerne op af, hvor vi står henne rent økonomisk her i landet. Det kommer her. Den tidligere regering har efterladt en stor ubetalt regning og uløste opgaver. Jeg må desværre konstatere, at den tidligere regering har efterladt sig et spor af ubetalte regninger. Samlet set, så er der en udfordring på mindst 3,5 milliarder kroner. Man kan sige det meget enkelt. Lars Løkke har efterladt en regning til danskerne på 3,5 milliarder kroner. At den tidligere regering ikke har udvist rettidig omhu og har efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner fra Lars Løkkes tid. Det er blevet gjort sværere af, at Løkke har efterladt en ubetalt regning af uløste opgaver for 3,5 milliarder kroner. Der har jeg desværre fået en regning på 3,5 milliarder kroner fra den tidligere regering. Og samtidig så har man efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner. Det her klip bliver jeg i hvert fald aldrig træt af. Christian Rabjerg Madsen, finansordfører for Socialdemokratiet. Velkommen i studiet. Tak for det. Kort opsummeret, kan du huske, hvad han sagde på det her pressemøde? Det er jo fra et pressemøde, og vi har ikke bare spillet det samme igen og igen. Vi klippede bare sammen. Var der noget med 3,5 milliard, der manglede i statskassen på grund af? Ja, det var der vist. Men nu viser det sig jo faktisk, og det er Børsen, der har den historie, at så, sådan er det slet ikke. Der er slet ikke 3,5 milliarder i minus. Det er faktisk, Nicolai Wammen har tegnet et helt andet billede af den økonomiske virkelighed, end den ser ud. Og det er der flere eksperter faktisk, der siger i Børsen i dag, der er mange flere penge. Der er mange flere penge. Og der er endnu flere penge ude i fremtiden, og dem kan man bare flytte frem, hvis man ikke stod og manglede nogen. Det er med andre ord det, som Nicolai Wammen sagde igen og igen, det er faktisk en fordrejning af realiteterne her i landet. Inden vi lige snakker sammen, Christian Rabjerg Madsen, så lad os lige høre, jeg ringede til Niels Storm Knigge fra Tænketanken Krake. Han bad jeg forholde sig til Nicolai Wammens påstand her på pressemødet, at der var 3,5 milliarder i underskud, og at det derfor ser sortere ud for økonomien, end man lige gik og troede. Hvis du har høretelefonerne på, og de virker, så kan du lige høre ham her. Jeg synes ikke, det er retvisende at sige, at der er et økonomisk pres, som man ikke kan håndtere. Jeg kan ikke udtale mig om de politiske problemer, men rent økonomisk, så er der masser af manøvrerum til at rykke rundt, eller manøvrerum til at bruge penge i 2020 på forskellige ting. Mm. Hvad er det egentlig her til sidst for en tid at være finansminister i, hvis man ser historisk set? Er det en ret nådig tid at være en ny finansminister i, eller hvordan? Det er i hvert fald væsentligt sjovere, end det var for 6 måneder siden. Den opjustering, vi har set, det er en ret stor opjustering af råderummet, og består af en masse forskellige ting. Så man kan sige, at vi skal nok noget tilbage, måske endda før finanskrisen, før det har været lige så sjovt at være finansminister, efter min optik, fordi der er et ret stort spænd mellem det, man i virkeligheden har lovet, og det, man forventer at have. Så råderummet er væsentligt større, end det, man har lovet væk i form af demografisk træk. Der er selvfølgelig en masse udfordringer. Vi kender ikke regningen på skat. Det er den store x-faktor her. Vi kender ikke regningen på, hvad den her genopretning i skat koster. Men det er måske i højere grad skatteministerens problem, end det er finansministerens problem i første omgang. Ikke? Men grundlæggende bør vi have en lidt gladere finansminister, end det han måske gav udtryk for under pressemødet i sidste uge. Ja, Christian Rabjerg, kunne du høre med, eller virkede de der hørebøffer ikke rigtigt? Nej, de virkede dårligt, men jeg har læst, hvad Knigge har udtalt i Børsen. Så det, han siger her på båndet, så lad os tage det. Rent økonomisk er der masser af manøvrerum, rigtig økonom term. Og så siger han, det har faktisk ikke set bedre ud, hvad han vurderer sådan rent vækstmæssigt og økonomisk i landet. Vi skal på den anden side af finanskrisen, som var i midten af nullerne, før det har set lige så godt ud. Det hul på 3,5 milliarder kroner, som Nicolai Wammen han fik sagt en 16-18 gange på pressemødet i sidste uge. Hvor er det? Jamen det er, som Nicolai Wammen sagde, en realitet, at der er det hul, fordi der er ubetalte regninger. Det, som Knigge har ret i, og det, som Wammen jo også fremlagde, da han samtidig fremlagde økonomisk redegørelse, det er, at kigger vi ud over årene, så ser tingene bedre ud, hvis vi sådan vurderer på, hvor mange penge der er til rådighed. Mm-hmm. Det, man og dog der skal... er det så, undskyld, ja, det, man skal det er bare, mens jeg husker det, der er det så, han siger, de penge, der er i fremtiden, dem kan man godt skubbe fremad. Ja, det kan man godt. Udfordringen er så bare, hvis man om 2 år løber ind i en Brexit, der får store økonomiske konsekvenser, en handelskrig mellem Trumps USA og Kina, en tysk økonomi, som ikke trækker lige så hårdt, som man kunne regne med, en svensk økonomi, som også måske er på vej ned i en bølgedal, så er de penge, som man regner med på den lange bane, jo ikke til stede. Derfor skal man være meget, hvis man vil være økonomisk ansvarlig, forsigtig med at rykke for mange af de penge frem, fordi det er penge, vi regner med. Altså grunden til, at de penge er der, det er jo fordi, det demografiske skøn, det ændrer sig, når vi kigger frem. Sådan et skøn kan jo ændre sig igen til det værre, og derfor skal man være forsigtig. Så det er rigtigt nok, at kigger vi frem mod 2025, så ser det fornuftigt ud. Det ændrer imidlertid ikke på, at der punkt 1 er nogle sorte skyer ude i horisonten, Brexit, handelskrig. Og det ændrer heller ikke på, at den offentlige økonomi til næste år i 2020, den er meget, meget stram. Det, der bliver sagt fra økonomerne, det er, at der er så mange penge i kassen. Og det er ikke set så godt siden midten af nullerne. Der er så mange penge i kassen, at man til næste år i 2020, hvor hullet angiveligt skulle være, der kan man have en offentlig vækst, der følger antallet af gamle og unge. Vi har det demografiske træk plus noget mere. Den kunne faktisk være 0,7. Det behøver man ikke til næste år, men det kunne den være. Og man kunne også betale 3,5 milliarder kroner i at fylde det der hul op, hvis det findes. Og så vil der stadig være penge tilbage. Igen, hvad er problemet? Det, som de to økonomer har misforstået i forbindelse med interviewet i Børsen i dag, det er, at de 0,7% til offentlig vækst, som fremgår af økonomisk redegørelse, de er pænt meget mere, end der var til offentlig vækst i det, man kalder konvergensprogrammet, som blev lavet i 19, altså i år i april. Og der er altid den forskel, hvis man kigger tilbage fra et konvergensprogram over til den økonomiske redegørelse. Og det handler om, at når man kigger i en økonomisk redegørelse, så ligner alle de midler, der ligger ud i årene, frie midler. Og det er også rigtigt, når man taler om år, som ligger langt væk fra det år, vi er i nu. Men når man skal forholde sig til det finanspolitiske rådrum på 0,7 til næste år, så ligner det teknisk, at det er steget fra april til august, fra 0,4 til 0,7. Men det betyder bare desværre ikke, at der reelt er flere penge, for det er en teknisk fremskrivning, som handler om, at der er på papiret 0,7% mulighed for vækst, men der er bare ikke flere penge. Det er en lille smule teknisk, men det er sådan, det hænger sammen. En af årsagerne til det, det er, at når man kigger på næste år... Er der et hul på 3,5 milliarder, undskyld, jeg afbryder. Det vil du jo hæve til, der er et hul på 3 milliarder, og så er der flere økonomer, mange økonomer, der siger, det er slet ikke noget problem, hvis det overhovedet er der. Fordi at der er så mange penge i vores samfund og i vores kasse, så man kunne fylde det ud, hvis det var der. Og man kunne også tage penge fra alle de penge, man regner med, der er i fremtiden, og rykke dem frem. Det er en politisk diskussion. Hvis du havde en kreds, og var finansminister, det er en økonomisk diskussion. Mangler der penge, eller mangler ikke penge? Fordi hvis økonomerne de havde ansvar, så kunne de jo vælge, at de penge, man skønner at have til rådighed i 2025, dem bruger vi alle sammen til næste år. Det tror jeg bare er uklogt at gøre på den måde. Så det er rigtigt nok, at kigger man frem i tiden, ja, så ser økonomien bedre ud, dog med de mørke skyer, som Nicolai Wammen også flere gange har peget på. Mm. Men det er også rigtigt, at kigger man i økonomien til næste år, så er der cirka et reelt råderum, som svarer til det, der var offentliggjort i konvergensprogrammet for april, omkring de her 0,4% i offentlig forbrug. Ja, men der er altså, det du mener, det er, der er... økonomer fra flere tænketanke, der simpelthen grundlæggende har misforstået deres fag. Nej, det du siger. Synes jeg er stramt. Fordi de her prognoser fra Finansministeriet, økonomisk redegørelse og alt muligt andet, det læser de hver dag. Ligesom vi to læser aviser hver dag, så læser de økonomiske redegørelser hver dag. Og der siger du så, at alle de tænketanke, alle de økonomer, der er simpelthen noget, de har simpelthen misforstået det mest banale. Jeg tror, der var to, ikke? Der var Knigge, som er i Kraka, og så var der Cepos, Mads Lundby. Ja. Og de tager udgangspunkt i, at det der det beløb, der reelt er til stede, det er det beløb, der fremgår i økonomisk redegørelse på 0,7%. Og der siger jeg bare, at der er altid den forskel, når man kigger fra konvergensprogrammet i april, og så til den økonomiske redegørelse i august. Hvad, og kan det du huske, hvad konvergensprogrammet beskriver om dansk økonomi? Ja, hvad for en form er vi i? De beskriver det samme, men de beskriver bare, det der forskellen her, at der i 2020 er et begrænset råderum på cirka 0,4% til offentlig vækst. Og det er cirka det samme, vi står med nu. At der står 0,7, når man kigger på den økonomiske redegørelse, det skyldes i højere grad teknikaliteter, end at der i realiteten er pengene til rådighed. Det er simpelthen ikke frie midler. Og der står, vi er i stærk form. Ikke? Ordet var stærk form. Det har jeg jo sådan set også klart redegjort for, at kigger man ud over årene, at der er vi i stærk form, hvis de mørke skyer vel og mærke ikke slår igennem. Det er jo et væsentligt men. Og det er derfor, der bare er den her nuance, at det ser godt ud i forhold til dansk økonomi, men det første år 2020 i forhold til den offentlige økonomi, der er vi presset, og særligt presset, fordi Løkke og de andre har efterladt nogle ubetalte regninger. Det er så der, hvor økonomerne er uenige med jer. jer politikere. Du kan jo ringe til mig og spørge, om ikke det er rigtigt, jamen, det har jeg gjort, og de har sådan set allerede sagt, at der er, det er som det er. Det ser godt ud, det har ikke set så godt ud siden midten af nullerne. Og rent økonomisk er der masser af manøvrerum. Og, men Brian, den del er jo enig med dig. Jeg er enig med dig i, at det økonomisk også til næste år. Nej, det siger de. Jamen, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er, fordi de stiger sig simpelthen blind på den fremskrivning, der er i økonomisk redegørelse. Og den fremskrivning, som er for 2020, den er for optimistisk. Den er for højt skruet op. Mm. Simpelthen fordi, at der er for mange af de midler, der ligger bag det 0,7-tal, som er øremærket. En anden grund til, at det procentmæssige er steget, det er, at man i år har brugt dansk færre økonomi under pres, det sagde Nicolai Wammen, at dansk økonomi under pres. Jeg kan godt forstå, at forklaringen keder lidt, men vi er bare nødt til at holde fast i, hvad årsagen er til, at økonomisk redegørelse er pustet op. Og så spørger du, og jeg kan godt give en lang forklaring. Jeg har forsøgt, og jeg forstår det. Det er både kedeligt og vanskeligt, men det er sådan, det hænger sammen. Så spørger du, om dansk økonomi er under pres. Det sagde Nicolai Wammen. Dansk økonomi er under pres, forstået således, at vi i 2020 har et stramt offentligt budget. Det bliver vanskeligt at lave det velfærdsløft i 2020, som vi gerne vil løfte. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at gå ud og skaffe nye indtægter, hvis vi for alvor vil styrke velfærden. Er du, er du enig med Krakas økonom her, Niels Storm Knigge, i, at det ikke har været bedre at være finansminister siden midten af nullerne? Det ved jeg ikke. Det ved han sikkert mere. Ah, du ved så meget om tal, det kan jeg da høre. Altså, har det været bedre end siden midten af nullerne? Jamen, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke noget bud på. Altså, det der er billedet i dansk økonomi, det er, kigger man ud over årene, ser det fornuftigt ud, dog med nogle alvorlige sorte skyer, som man skal være opmærksom på. Kigger man i 2020, så har vi udfordringer i forhold til det offentlige forbrug. Det er okay. Situationen. Jeg ved ikke, om du har tid i dit liv. Det ved jeg faktisk ikke, Christian Rabjerg Madsen. Vi skal have nyheder om lidt. Vil du blive hængende og spørge og snakke ganske kort om kasseeftersyn? Ja, og de her mirakuløse ting, der opstår, hver gang en regering laver et, at finde ud af, at den gamle regering havde ubetalte regninger i skuffen? Det vil jeg meget gerne. Det lyder rigtig godt. Så snupper vi lige en omgang nyheder. Ja, Christian Rabjerg Madsen, tak fordi du lige blev et øjeblik. Meget gerne. Vil du have en chokolade her? Du kigger efter dem. Nej tak, jeg prøver dem. For alvor at holde op med det der. Det er også, der er også kun dem med Grand Marnier tilbage. Jamen, det kunne jeg sådan set godt. Hvad hedder det? Godt, tak fordi du lige blev en omgang mere, fordi der er noget, der undrer mig. Ja. Og du har jo været i politik. Hvor længe er det, du har været på Christiansborg? Jamen, jeg er i min anden periode, så jeg er forhånden rutineret. Ja, cirka har vi været der lige lang tid. Ja. Men det er jo det her med kasseeftersynene. Ja. Så kommer der en ny regering, og så finder den helt vildt. Vi finder jo ubetalte regninger fra den gamle regering, og dem skal man så tage højde for, og så er der måske ikke penge til alt det, man lige havde gået og sagt. Claus Hjort gjorde det jo i 15. Han fandt et hul på 3 milliarder, og det sagde Socialdemokratiet så, at det er fake, der er ingen ubetalte regninger. Og så i 11, der fandt Corydon 2 milliarder. Det passer sikkert med inflationen. Det er cirka det samme beløb. Og det mener Venstre så, det var totalt fake, det der. Og nu har I så fundet, Wammen har fundet 3,5 milliarder, der skal betales for, og det siger Venstre så, at det er fake, det der. Altså, hvad foregår der her? Kan du forstå, hvis der nogen tænker, det her, det er jo det rene bluff. Det er jo ren og skær noget, de finder på. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan forstå, men jeg kan måske godt forstå, hvis folk tænker, at det var en god idé, at regeringer, og det gælder også flere regeringer, rent faktisk finder penge i de aftaler, hvor de lover at finde penge. For det er det, der er situationen. Mm. Der er en tidligere regering, som har lavet nogle aftaler, hvor man har brugt nogle penge. Man har bare ikke lige givet eller haft modet til rent faktisk også at skrave pengene ind. Og det er jo det, der skaber de her huller. Jeg tror, vi må, det kan vi nok blive enige om. Altså en opfordring herfra, det må gå til Finansministeriet. Simpelthen se, at lave bedre, kasseeftersyn en gang imellem. Altså måske lidt oftere. Sådan, så det ikke er kun, når man skifter regeringen, man laver kasseeftersyn og finder ud af, ej, der manglede så med mange milliarder. Det kunne være, at man simpelthen bare gjorde det så til en vane i Finansministeriet. Det troede jeg jo faktisk, man gjorde. Simpelthen at lave kasseeftersyn ind imellem med jævn mellemrum. Det kan vi da godt blive enige om, måske her ja, til sidst. Altså, jeg tror ikke, de her midler vil jo ikke. Det vil ikke komme bag på nogen embedsmænd i Finansministeriet, at de mangler. Men det er klart, når man lægger det sammen, så ser det for os, der ikke har regeringsmagten, jo ganske voldsomt ud. Fordi at man kan se, at der er skrænter på, at der mangler penge i politiets budgetter. Der er en stor regning på skat. Der er en aftale for nedsættelse af registreringsafgifter, hvor man ikke har fundet de midler, som man skulle bruge til at sætte afgiften ned. Altså det er klart, når man lægger det sammen, så får man et overblik, som gør tingene vanskeligere for en regering, som vi er. Ja, ja. Men jeg prøver jo selv at finde ud af, hvad der er op og ned i det kasseeftersyn, og hvem der er ansvarlig for, at man denne her gang også havde nogle regninger, og tænkte, hovsa, hvor kom de fra? Det kan jeg jo ikke tage med dig. Tak skal du have, Christian Rabjerg Madsen, fordi du lagde vejen forbi og snakkede en hel masse om økonomi. Tak fordi jeg måtte komme. Kom godt videre i dagen. T Tak for det, og i lige måde. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Når du sagt, kom så med, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Vi skal til Brexit, den evige historie om Storbritanniens vej ud af EU. Og hvis jeg var britisk politisk journalist, så havde jeg nok for lang tid siden sat Volbeat på for fuld udblæsning. Og ville jeg være træt af, hvad der foregår. Det her, det er fra i aftes. The people of this country will have to choose, Mr. Speaker. The leader of the opposition has been begging for an election for 2 years. He has crowds of supporters outside calling for an election. I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. And I can confirm that we are tonight tabling a motion under the fixed term Parliament Act. Ja, se, der var i hvert fald gang i den, som der plejer at være. Uffe Tagdal, Brexit-korrespondent for Berlingske. Velkommen ja. Til programmet. Tak for det. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at du var igennem her i dag. Det er et af de absolute højdepunkter i programmet, hvis du spørger mig selv. Og det gør jeg så. Fordi at det er blevet tiltagende vanskeligt, synes jeg, at holde styr på, hvad status er og hvor alt sammen er på vej hen. Altså, hvad skete der her ved gårdsdagens afstemning i det britiske parlament? Altså, du har ret. Det er ekstremt kaotisk, hvad det foregår i Storbritannien lige nu. Og altså, jeg har fulgt hele den her Brexit-proces siden 2015. Og ligesom mange andre briter, der har fulgt processen, så er det ikke nogen, der giver klare svar. Og et af problemerne er, at landet ikke har nogen forfatning. Og lige præcis i den her, og det plejer at gå godt, fordi man har nogle rutiner og noget, men den her Brexit-proces har man aldrig stået i før. Så et af tingene på spil, det er, at ingen er helt sikker på, hvem der er ret. Det hele er fortolkninger. Og derfor havner man ude i et spil, hvor nogen siger et, og andre siger noget andet. Og det, der skete i aftes, det var, at underhuset med en meget dramatisk affære, der fratog de midlertidigt regeringen magten til at fremlægge lovforslag. Normalt i britisk lov, eller i britiske parlamentariske system, så er det regeringen, der fremlægger lovforslag, og så kan underhuset stemme om dem. Og der gav underhuset simpelthen sig selv lov til her i dag og i morgen at fremsætte lovforslag og så selv stemme om dem. Og hvad vil de så? Hvad vil de så udnytte det vindue til? Hvad vil de gøre? Jamen der vil de senere i dag omkring klokken 18 i dag er den første afstemning. De har ligesom i Danmark, at man skal have to afstemninger i underhuset. At der skal de stemme om en lov, der siger, at briterne må ikke forlade EU uden en aftale 31. oktober, medmindre underhuset har givet lov til det. Det lyder lidt kringlet, men det vil i virkeligheden sige, at hvis ikke der er en aftale, som underhuset har godkendt, så skal Boris Johnson bede EU om at få forlænget fristen for, hvornår briterne skal effektuere Brexit, når de skal flade EU. Hvis du forstår det, så er det... Ja, altså, jeg tror, jeg er nogenlunde med, men ja, altså, må gerne folde det ud. Sagt meget simpelt, så vil de tvinge premierminister Boris Johnson til at bede EU om at forlænge fristen. Og så kommer den tvist, at det har Boris Johnson sagt, at det ville han under ingen omstændigheder. Nej, for det har han jo lovet, han ikke ville, ikke? Præcis. Ja. Er det derfor, de beder ham om det? Altså, er det sådan noget drilleri? Nej, det er ikke drilleri overhovedet, fordi det er derfor, de ikke beder ham om det. Det er derfor, at de laver den dramatiske manøvre, hvor underhuset selv vil fremsætte lovforslag, fordi de vil gøre det til britisk lov, og dermed tvinge premierminister Boris Johnson til at følge loven. Fordi hvis bare de kunne bede ham om det, eller lægge politisk pres, eller sådan noget, så kunne de sige, at du skal gøre det. At underhuset, de vil ikke, de har et flertal, der ikke vil forlade EU uden en aftale. Der er en regering, der siger, at vi er klar til at forlade EU uden aftale. Og der står parterne så, og det er sådan en magtkamp, der er i spil. Og så underhuset, der har oppositionen plus 21 konservative, og hele den samlede opposition, den normale ærkefjender, de har fundet ud af, hør nu her, hvis vi går sammen, så kan vi lave det her lovforslag, vi kan vedtage den her lov, og så bliver Boris Johnson nødt til at følge loven, hvilket men, han jo så ikke vil. Men hvis jeg forstår dig ret, Uffe Tagdal her, så beder parlamentet, at de tvinger så Boris Johnson til, at, ja. at han må ikke forlade EU uden en aftale, det er det, de godt vil tvinge ham til, de her døgn, vi er i nu, lige præcis. Ellers så skal han udsætte det. Ja. Men altså, har man ikke... Nu synes jeg, man har brugt rigtig mange år efterhånden på, at der kommer en premierminister hjem med noget, hun det var så Theresa May, sagde, her har jeg en aftale, og så var det bare nej, nej, nej og med nej på. Altså, jamen, det er rigtigt. Så kommer man hjem, så beder man så om mere tid. Nu skal man have en sådan aftale af 3 måneder. Altså, er det overhovedet på nogen måde realistisk, at man på de 3 måneder lige pludselig ville kunne lave en aftale, som parlamentet ville juble over? Det virker jo lidt usandsynligt, historien taget i betragtning. Det har du bestemt ret i. Altså, det, altså om man kan finde en løsning på 3 måneder, altså det er så det, Boris Johnson siger, og det kan man godt argumentere for, fordi hvorfor skulle man finde en løsning på 3 måneder, og nu fandt man ikke en løsning på de 6 måneder, man har haft siden sidst fristen blev forlænget, eller sådan noget, eller 5-6 måneder. Så hvorfor skulle man finde den nu? Mm. Men det er så bare, der er bare et flertal i underhuset, der siger, at vi vil ikke forlade EU uden en aftale. Og det er også... Og det er også... Er det ikke, fordi der er nogen fra Boris Johnsons eget parti, der er hoppet over og tvinger ham til det? Jo, men de vil heller ikke forlade EU. Altså, der er dyb bekymring over, hvad der sker med det britiske samfund og den britiske økonomi, hvis de forlader EU uden en aftale. Der er nogen, der er meget Brexit-orienteret, og de siger, blandt politikerne, og de siger i hvert fald, når man hører, hvad de siger off the record, så siger de er villige til at betale prisen. Mm. Til den britiske befolkning har de sagt, at der er nærmest ikke noget pris at betale. Og det er så et skisme, fordi der er lige blevet fremlagt nogle regeringspapirer, der viser, at det kan faktisk få ret store konsekvenser for det britiske samfund. Kan du ikke tage mig igennem det her med, at Boris Johnson jo truer med, det er jo det, som analytikere siger, han har sådan truet med at udskrive valg. Og det er jo ikke så nemt at gøre i Storbritannien. De har jo ikke den danske sådan statsministers privilegier, det vil sige, de kan bare udskrive valg den dag, de føler for det, når de stiger ud af sengen. Kan du ikke tage mig igennem det der? Altså, hvad sker der med det der med at udskrive valg? Det har han jo truet med. Hvor realistisk er det, at der snart kommer et valg i Storbritannien? Altså først og fremmest er det jo bizart, at man kan sige, at britisk premierminister truer med at udskrive valg. Altså under normale omstændigheder, så er det jo intet, oppositionen hellere vil, end at have et valg. Så at true med valg, det viser, hvor bizarre situationen er lige nu. Men så var det sådan, at en tidligere premierminister, konservativ premierminister David Cameron, ham der udskrev Brexit-folkeafstemning i sin tid, han ændrede loven, sådan at en britisk premierminister ikke uden videre kan udskrive valg i utide. Så nu har man faste 5-års perioder med regeringen. Men så er der lavet en klausul, at man kan udskrive valg i utide, hvis man har opbakken fra 2/3 af underhuset. Det vil så sige, at han skal fremlægge et lovforslag, hvor 2/3 skal støtte ham. Eller at hvis det bliver rejst en mistillidserklæring mod ham, og så er man inden for 14 dage ikke er i stand til at finde et nyt flertal for en regering. Mm. Det er de to måder, hvor man kan få valg i utide. Theresa May, hun fik gennemført et valg i utide i 2017. Altså, nu skal det for 2 år siden. Og hun gjorde det på den der metode ved at få 2/3 flertal. De sagde, at jeg ville også gerne have valg. Og så blev det så gjort i utide. Hvad hedder det? Der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, Uffe, som jeg i hvert fald ikke kan svare på. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad sker der, hvis EU siger nej til at forlænge denne her frist? Altså, hvis EU, altså det kan godt være, at man parlamentet pålægger Boris Johnson at gå ned og få en aftale, og ellers så en udsættelse. Hvad sker der, hvis EU siger nej? Det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og nu skal vi se den nøjagtige formulering af det der lovforslag. Men det er jo rigtigt, at briterne står og lovgiver om noget, som de dybest set ikke kan bestemme. Fordi hvis de siger, at briterne må ikke forlade EU 31. oktober uden en aftale, mm. så, og EU ikke vil give dem den forlængelse, hvad så? Det eneste briterne har fuld kontrol over, det er, at briterne kan annullere Brexit. Altså EU's forhandlere, og jeg har siddet i møde med dem, hvor de har sagt klokkeklart, briterne kan annullere det hele og sige, vi bliver EU, vi dropper det hele. Det kan de sige frem til 12:01 midnat 31. oktober. Hmm. Det kan de sige helt frem til det aller sidste øjeblik. Men 12:01, hvis ikke der er sket andet, så er de ude. Men, uanset hvad lov de har, så er de ude. Altså, men ikke, det sker andet. Jeg tænker bare på, at det kan du jo se, ikke også? Og når du fortæller det, så kan jeg også se det, og tak for det. Men der må være et fornuftigt menneske i Storbritannien, der ligesom har gennemskuet det her med, at man bygger jo glas. Tårne er glas med alle de der lovforslag og krav til en premierminister. Hvis det er, at dem, man skal lave aftalen med, ikke vil, så er det jo alt sammen sandslotte i vandkanten. Ja. Altså, det britiske underhus, den britiske regering, britisk politik har altid været fuldt fokuseret på Storbritannien og Nordirland. Altså, de har altid været fuldt fokuseret på den selv. Og heller ikke i al den tid, de har været medlem af EU, har de været særlig gode til at forholde sig til EU. Og i øjeblikket, der kører den politiske debat, som om man snakker om, jamen selvfølgelig. Selvfølgelig kan man få forlængelse med EU, hvis man beder om det. Altså, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn. Heller ikke, det står heller ikke Boris Johnson at sige, nej, men det kan også være, at vi ikke kan få forlængelse. Det står han ikke at sige. Altså, der er ingen politikere i Storbritannien, der mener, at EU ikke vil give briterne. De vil selvfølgelig give briterne den forlængelse, hvis det bliver. Der er ingen i pressen eller ingen i offentligheden, der ligesom siger, hallo, altså hvad er det, I snakker om? Altså, I kan jo godt være, at I ligger en fin plan om, at nu skal EU lave en aftale, men hvis EU ikke vil, så er der bare ikke noget. Er der ikke et eneste menneske, der ligesom rækker hånden op og påpeger det lille faktum? Det er jo ret, ret væsentligt. Jamen, det er det jo, men det er jo, hvad EU... Det er sådan set, hvad EU's forhandlere og EU's andre regeringsledere har sagt i 3 år, mens briterne har været i dybe slagsmål med hinanden om, hvordan Brexit skulle fungere, og hvordan Brexit skulle udformes, og hvad der skulle ske med Brexit, så har EU's forhandlere og EU's regeringsledere gentagne gange sådan rakt hånden i hvert. Jamen, hør nu her, det er jo også, I skal snakke med, det er jo også, I skal forhandle med. Mm. Og selvfølgelig har det været forhandlinger, og Theresa May kom hjem med den aftale, som det så ikke har været mandat for, alligevel de ikke har fået igennem. Men der har været et stående kritikpunkt fra EU's 27 andre lande, plus EU's forhandlere, at ved du hvad, I skal jo ikke skændes med hinanden, I skal skændes med os, I skal forhandle med os. Det er os, I skal forhandle med. Ikke? I jo. Skal blive enige om et eller andet, så forhandle med os. Men det er ikke det, der er sket. Uffe Tagdal, inden jeg får lyst til at sætte Volbeat på, så bliver jeg simpelthen nødt til at lægge på for dig. Tusind tak. Fordi jamen, du gav det her vy ud over Brexits seneste eskapader. Tak skal du have, fordi du var med. Jeg håber, at det var brugbart. Det var rigtig godt, Uffe. Kan du have det godt? Godt. Hej. Hej. Hej. Kom, Mika! Vámonos al viaje para buscar los sonidos, my God! Vi kan jo lige så godt være åbne om det. Det har slået lidt gnister. Nu skal det handle om Venstre. Surprise, surprise, men det er faktisk om noget helt andet. Det er Peter Juel Jensen, der er folketingsmedlem for Venstre. Nu skal jeg lige finde min telefon frem her. Han har taget et billede af den gang, hvor han arbejder på inde på Christiansborg, og det har han så lagt ud på Facebook. Man kan se 4 journalister, der står ned ad gangen. Jeg kan godt genkende i hvert fald 3 af dem. Den ene, det er Anja Westphal fra Danmarks Radio, der står lænet op ad en væg og scroller på sin mobiltelefon ved siden af en åben dør. Så er der 2 journalister fra Berlingske, der står midt på gangen og snakker med hinanden, og så er der en, der har ryggen til, som er for mig ukendt. Men Peter Juel Jensen fra Venstre, folketingsmedlem fra Venstre, han har tilsat det her billede, som han har taget af dem, følgende tekst. Man ved, der er ugler i mosen, når journalisterne hænger på gangene og lytter ved dørene. Hele 4 styk står og lytter ved dørene, og så sådan et udråbstegn, som sikkert er sådan en vred understregning af det. Vi lever i et land, hvor dem, der passer på os, skal have en dommerkendelse, hvis der skal lyttes med, men vi tillader, at journalister åbenbart kan lytte ved dørene i vores parlament. Og så er der et udråbstegn mere. Og så spørger han sine Facebook-følgere, hvad tænker du, er det okay? Altså... I min verden, nu arbejder jeg jo derinde og går også rundt på gangene, og nogle gange så stopper jeg også på en gang og tjekker min mobiltelefon og så videre, hvis man lige skal have fat i nogen fra et parti. Det er jo et udtryk for det pureste politikerklynk. Og det er jo selvfølgelig et led i denne her... det er bare en diskussion, der har varet i overvis på Christiansborg, men nogle politikere vil jo gerne af med journalisterne derinde, fordi nogle gange, måske spørger de en om noget, og det kan man ikke lide, hvis man ikke har fået et langt forvarsel og en besked fra presseafdelingen. Og det er jo selvfølgelig et indlæg i den debat. Men jeg har ringet til Peter Juel Jensen, for jeg vil godt lige, det er jo en god debat, det er faktisk en god debat, det er han jo ret i. Men altså, jeg kan ikke se nogen på det billede, han har taget, der står og lytter ved nogen døre. Så jeg ringede til ham for at høre, hvad han egentlig ved omkring, om der overhovedet var nogen, der lyttede ved dørene, og hvorfor han egentlig ikke kan lide, at der render journalister rundt i landets parlament, der hvor politikerne arbejder. Hvordan når du frem til, at de står meget geduldt og lytter til Venstres døre? Ja, men det er jo fordi, at jeg havde jo været på gang et godt stykke tid, ikke, og jeg tror, at de har været der i hvert fald et kvarter, inden jeg tager det billede. Og jeg er jo også i diskussion med mig selv, om det er noget, jeg skal tage et billede af og lægge op. Og så tænker jeg, ej, fordi det er ikke så lang tid siden, hvor at der også stod mange journalister op. Men står de og lytter ved dørene? Jeg synes, at de stod meget mistænkeligt tæt ved dørene. Både den her gang og forrige gang, hvor jeg i tale satte det over for de journalister, der nu stod der, at det var altså ikke sådan, at vi plejede at gøre tingene på Christiansborg. Mm. Er det nogensinde sket, at der er nogen, der har skrevet noget på en avis, som er lyttet frem ved en dør? Nu går jeg selv meget på Christiansborg. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde oplevet, at journalister står og lytter ved døre. Nej, jamen jeg synes bare, at jeg har oplevet to gange inden for kort tid, hvor i dag er den ene gang, og det har jeg så taget billeder af. Jamen, anden de gang, står jo ikke og lytter. De står og snakker sammen, eller står midt på gangen. Jamen altså, man har jo som journalist på Christiansborg, der har man jo både kontorer og fine muligheder for at være andre steder. Hvorfor stiller man sig så op på Venstres gang og snakker sammen? Det gør man nogle gange, kan jeg sige, for min eget vedkommende, hvis man har en aftale med nogen, og man venter. Eller hvis man vil prøve at få fat på nogen. Og, jo, men hvorfor ringer man så ikke? Hvorfor ringer man så ikke? Det her, det er jo en arbejdsplads. Har du spurgt dem, om de har ringet? Har du spurgt dem overhovedet, hvorfor de stod der? Jeg har ikke fået kontakt med dem, men jeg kan jo bare se, at hver eneste gang, at der er lidt fart på i mit parti, ikke, så står man deroppe og hænger ud, ikke, og jeg går ud fra, at man ikke står og hænger ud og venter på folk, bare for at vente på folk, så prøver man at komme i kontakt med dem på andre områder. Man bryster sig jo altid, når der er skåletaler, og der kommer nogen udefra, nemlig at pressen går rundt på Christiansborg, og ikke skal være i særlige reservater, eller komme på aftalte tidspunkter, men at man må gå rundt på Christiansborg, det er skåletalerne. Det lyder lidt som om, at det bryder du dig faktisk ikke. Den skåltaler har jeg aldrig brugt. Jeg synes jo, jeg er jo glad for, at man har journalister på Christiansborg, og det er jeg en stor tilhænger af. Men altså, vi må også respektere hinanden. Og jeg synes jo, at man stod og hænger ud foran dørene. Hvorfor skal man stå foran folks kontor? Hvorfor skal vi have den her debat, hvor jeg mistænker nogle journalister for, at de står og lytter på døren, hvis de kunne have siddet et andet sted? De kunne være på deres eget kontor, som de har fået tildelt, for eksempel. Og så kunne de have lavet en aftale med en politiker og kalde ham ned. Jeg er formand for OSCE i Danmark, og jeg kommer rundt til alle de 57 medlemslande, vi nu har i OSCE, ikke? Og jeg synes faktisk ikke, at jeg oplever det her som en udfordring i andre landes parlamenter. Er danske journalister særligt slemme til at gå og snage ved døre? Jamen, jeg ved ikke, om man går og snager ved døren. Men det siger du lige, de gør. Jamen, det er i hvert fald det indtryk, jeg har. Når fordi man kigger på dit billede, kan man ikke se nogen, der snager. Der kan man se nogen, der står og snakker midt på en gang, og en, der står og glor nede i sin telefon ved siden af en åben dør. Jamen, hvorfor står man op på Venstres gang så? Har du spurgt, om de havde en aftale? Nej, det har jeg ikke. Det kunne jo være, at de havde det. Ja, det kunne være, at de havde det, men så er det, jeg så siger også, at det er noget, som jeg vil tage med i min egen gruppe, det er, hvorfor? Hvorfor laver man aftaler med journalister op på medlemsgangen på den måde? Det skulle vi måske finde en anden sted til på Christiansborg. Bliver du bange, når du ser en journalist? Kan du ikke lide, når du ser en journalist op ved dit kontor? Nej, prøv lige at høre her. Det er da lige lavmålet nok. Jeg beder bare om nogle ordentlige arbejdsforhold. Jeg bliver ikke bange. Det er også derfor, vi to der har den her snak nu. Ikke? Godt. Ellers så kunne man jo bare sætte journalister og politikere på samme kontor. Kunne man ikke det? Ja, det tror jeg faktisk, at journalister har for travlt til at sidde på kontor med politikere. Nå, Peter Juel, tak fordi du rejste debatten. Du bryder dig ikke om, at der render journalister rundt på Venstres gang i hvert fald. Jeg synes jo godt, at vi kan have et fint samarbejde, ikke? Men at stå og fiske nyheder op foran parlamentsmedlemmers dør, det synes jeg måske lige er i overkant. Mm. Godt. Men du ved ikke, om de her fire, du har taget billede af, rent faktisk står og lytter? Jamen, det ser meget bestemt ud, fordi der har jo været en fotostorie forud på det billede der, ikke? hvor jeg synes, de stod meget mistænkeligt på, tæt på nogle døre. Ikke igennem længere tid, ikke? Mm. Godt. Tak for det, Peter Juhl. Kan jeg lige få en kommentar til en anden historie? Altså, Inger Støjberg stiller op som næstformand. Støtter du det? Ja, jeg støtter det. Jeg støtter alle, der stiller op til næstformand i Venstre. Altså, ja, vil du støtte hende? Ja, kom på, hvilke andre kandidater kommer der? Ja, vil der være nogen, der var bedre, ikke, tænker du? Eller er hun, jamen, altså, jeg er sikker på, at både Jacob Ellemann og Inger Støjberg kan være udmærket bud som både formand og næstformand, ikke? Men man kan ikke gøre sin stilling op nu, før man ved, at der kommer andre kandidater. Okay. Tak for det, Peter Juhl Jensen, og for at rejse debatten. Det var dejligt. Og god tur til Bornholm derovre. Tak. Ha' det godt. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, det var en forbindelse, hvor han sad ude i lufthavnen. Det tror jeg, man kunne høre en gang imellem. Sådan er det. Vi kan lige nå, fordi at der er et minut tilbage af mit ejerskab til jeres ører. Det er så dejligt at have det. Henrik Sass Larsen er tilbage på Christiansborg. Der har jo været en vis tvivl om, om han var tilbage, eller om han var gået. Han skrev jo på Facebook, mens Mette Frederiksen sad og dannede en regering. Der var han med i starten, men var forladet lokalet, fordi at hans grænse var overskredet for den tabloide behandling, han havde fået i pressen, og han havde en depression, han ikke kunne komme ud af. Så han ville ikke være til rådighed længere. Alligevel så har han jo taget sit folketingsmandat. Altså han tager jo en plads. Der er jo kun 179 af dem, der er lovgiver for os alle sammen. Han har taget den og beholdt den plads. I dag har han så trukket sig som statsrevisor. Den post havde, altså det ben havde han også, det har han trukket sig fra nu. Men han er nu tilbage, og han skriver på Facebook i dag, at han har bedt om lov til at koncentrere. Jeg har bedt om lov til at koncentrere min arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke. Han beder stadig om fred. Jeg ville ellers gerne have hørt ham om, hvad de historiske det virke, hvad det egentlig går ud på, og han sidder i Folketinget. Det må vi tage en anden dag.